Chodźcie ludzie, coś opowiem, coś co wyjdzie wam na zdrowie. Jestem z góry, czy na dworze, Krzysiek wybrać wam pomoże. Γιατί κανείς δεν φταίει αν δεν ήξερε χθες, θα φταίει όμως αν μάθει σήμερα και δεν αντιδράσει αύριο. Κιδί μου είναι μιαστό, ζαπνιχιόνε τσιαστό, νιχθέ ιους οδύχατ, ασφαλτ βάζει, τάκι βράζει, να λύζει ουνίχατ. Θα φταίει όμως αν μάθει σήμερα και δεν αντιδράσει αύριο. Βέντες μα μυστέρι, βέρνει προσκυντέρα, ούτησε παντέρα, γιτς μη βγούρι, αν δεν τζίμι. Γιατί κανείς δεν φταίει αν δεν ήξερε χθες. Στα κρυσφύγετα της οπτασίας μας βρήκε η πνοή του χθες. Χθες που πατινάριζε στον πάγο της αδιαφορίας και πήρε τα μαλλιά μας και τα έκανε θερινή κατασκήνωση. Στον πάγο της αδιαφορίας όμως. Ξεκινάμε με φιλοσοφικά θέματα. Τα έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε είπαμε δεν πιάνουμε και κανένα φιλοσοφικό. Έτσι κι αλλιώς με τα υπόλοιπα δεν είδαμε σωσμό και σασμό. Οπότε είπαμε να το πάμε φιλοσοφικά και ο χρόνος, το χτες, το σήμερα, το αύριο, τι κάνουμε σήμερα για να μην το πάθουμε αύριο, τι κάναμε χτες, τι δεν κάναμε χτες και το παθαίνουμε σήμερα και ίσως και μεθαύριο και αύριο. Βαθιά νοήματα, πολύ νόημα που λέει και ο Αρτέμης στο Αλαλούμ, αν δεν κάνω λάθος. Επίσης ένα άλλο ερώτημα βασικό είναι τι είναι ο άνθρωπος και ένα άλλο είναι τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα, που λέγεται το τραγούδι. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανύποπτο χρόνο, αλλά πάει μια κυρία να ψωνίσει και κάνει σύγκριση τιμών. Χτες, σήμερα, αύριο. Οπότε μπαίνει και αυτή στη φιλοσοφική αναζήτηση και κουμπώνει με τα λόγια του Πρωθυπουργού. Τα βλέπεις τη μια μέρα πιο φθηνά. Χθες. Και την άλλη μέρα είναι πανάκριβα. Σήμερα. Πανάκριβα. Πώς γίνεται αυτό μέσα σε μια μέρα. Σε 24 ώρες να αλλάζουν όλα. Με τον πόλεμο θα ακριβίνουν όλα και θα μας αλλάξουν τα φώτα. Δεν μας νοιάζει. Όλες οι συσκευασίες είναι μισές. Όλες τα γιαουρτάκια, τα κατεψυγμένα, ό,τι παίρνουμε είναι μισό. Και πιο ακριβό και μισό. Δεν μας νοιάζει. Αν δείτε τις συσκευασίες, είναι πολύ πιο λίγα. Μπορώ να σας πω ότι είναι ένα 20% κάτω. Και η τιμή πιο πάνω. Διουστεύουν το περιεχόμενο και αφήνουν την τιμή. Καταλάβατε, οπότε είναι και αυτό η σχοκέρδεια. Πρώτο, δεν έχουμε σχοκέρδεια. Το διευκρίνησαν οι υπουργοί. Το έχουμε ακούσει από χτες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός. Άρα η κυρία εδώ, ό,τι θυμάται, χαίρεται. Δεύτερον, σήμερα είναι τα γιαούρτια μειωμένη ποσότητα μέσα στο κεσέ. Και χτες ήταν περισσότερο και σήμερα η τιμή έχει αυξηθεί ενώ έχει μειωθεί το περιεχόμενο ενώ χτες ήταν διαφορετικά τα πράγματα, δηλαδή όλα κινούνται γύρω από τον άξονα χτες, σήμερα, αύριο. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός μας και κινούνται και οι καταναλωτές μέσα σε αυτό το πνεύμα. Και γιατί να φας όλο το γιαούρτι, δεν κατάλαβα, δεν λέμε εδώ διατροφές, δεν λέμε να κόψουμε κάτι, έχουμε γίνει όλοι μεγάλοι και πρέπει να μειώσουμε. Αυτό κάνουν οι εταιρείες. Ανεβάζουν την τιμή για να είναι αποτρεπτικό, ρίχνουν και την ποσότητα μέσα και πλέει 250 πριν τώρα είναι 200 γραμμάρια, μπορεί να γίνει 180 και γιαούρτι, άμα φας και 100 γραμμάρια, καλό είναι, δεν χρειάζεται να είναι. Πώς θα κοιμηθείς μετά, γαλακτοκομικά, στο στομάχι δεν κάνουν καλό. Όλα γίνονται για καλό σήμερα. Χτες ήταν για κακό. Αύριο δεν θα υπάρχει μάλλον ούτε γιαούρτι, ούτε κάποιος να το φάει, αλλά δεν μας απασχολεί αυτό. Εμείς μένουμε στην ακρίβεια, στο χθες και το σήμερα που. Πολύ πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη μας είχε απασχολήσει. Τα βλέπεις τη μια μέρα πιο φθηνά και την άλλη μέρα είναι πανάκριβα. Πανάκριβα, πώς γίνεται αυτό μέσα σε μια μέρα. Το αύριο θα νικήσει. Πολιτική άνοιξη. Σήμερα για το αύριο. Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου. Εδώ ο πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης, Αντώνης Σαμαράς, όταν είχε κάνει τη θητεία του στη Νέα Δημοκρατία και γίνει και πρωθυπουργός, γιατί τώρα έχει ξαναγυρίσει την πολιτική άνοιξη. Δεν ξέρω αν θα την πει πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω αν θα κάνει κόμμα, αλλά το σύνθημα του κόμματος τότε της πολιτικής ανοίξεως ήταν για το αύριο. Το αύριο. Από τότε ερχόταν το αύριο με τα γιαούρτια και τις αυξημένες τιμές. Όλα τα έχουμε μπλέξει κάπως, γιατί είναι σχετικός ο χρόνος, είτε σήμερα, είτε αύριο, είτε χθες και προχθές. Και μια που πήγαμε στην πολιτική άνοιξη, θα ακούσουμε ένα καυγά που είχε χθες στη Βουλή ο πρόεδρος της πολιτικής άνοιξης, Αντώνης Σαμαράς, με τον Παπασταύρου, τον Υπουργό Ενέργειας Εξορίξεων Υδατανθράκων, όπως είχε πει και ο Καμένος, και υδρογών ανθράκων, αν βρούμε, αλλά υδατάνθρακες θα βρούμε σίγουρα, με γιαούρτια και όλα τα υπόλοιπα. Ο καυγάς λοιπόν, καυγάς, κόντρα, στη Βουλή μεταξύ Σαμαρά Παπασταύρου. Η ελληνική δημοκρατία λοιπόν με δική της πρωτοβουλία αναγγέλει στην ουσία τη δυνητική απομείωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και εσείς μας αναλύετε τη νομική κατανομή της ευθύνης σε μια τέτοια περίπτωση. Έλα εδώ, Παπασταύρου. Το κάνετε αυτό και με καινοφανείς όρους, όπως είναι τα πλευρικά όρια. Και όλα αυτά είναι αδιανόητα. Οδηγήστε σε λάθος συμπεράσματα και εκτιμήσεις. Μην αδικείτε τον εαυτό σας. Δεν μπορούν να εκχωρηθούν έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα. Έχετε εργαστεί για την ανάπτυξη του τομέα των υδρογανθράκων. Όπως γνωρίζετε, οι συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με τη Chevron και τη Hellenic Energy είναι συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες. Δεν δημιουργούν υποχρεώσεις μεταξύ κρατών και συνεπώς δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα. Πού είναι η βάση, ατριφίλη, να πει χαλάνει φιλίες για τα κόμματα. Και μετά, όπως το είχε συνεχίσει με πολύ ωραίο τρόπο, εδώ χτες από τη Βουλή, με κομψό βεβαίως τρόπο, ο κ. Παπασταύρου μίλησε για τον. Του Παπασταύρου βεβαίως, μίλησε για τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς αμφισβητεί όλα αυτά που έχουν γίνει με τις εξορίξεις, δεν τα έχει κάνει σωστά η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση. Και θυμηθήκαμε όταν ο Αντώνης Σαμαράς, ως πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αυτή τη θητεία που είπαμε και πριν, υποστήριζε στεναρά τον Παπασταύρου και τότε, εκτός από την υποστήριξη, μας είχε δώσει και μια από τις καλύτερες ατάκες του Αντώνη Σαμαρά. Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη. Ναι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής, θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη? Επειδή λοιπόν ακριβώς. Μην υποτιμάτε. Αν το θεωρείτε σεξιστικό, το παίρνω πίσω. Αλλά επειδή εν πάση περιπτώσει μου αρέσει η ευθεία γραμμή, εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής. Έλα εδώ, Παπασταύρου. Κύριε Πρόεδρε, μας φιλοξενείτε σήμερα σε μια ωραία αίθουσα του Μεγάρου Μαξίμου, στο οποίο βρίσκεστε ήδη 7 χρόνια. Σχεδόν 7 χρόνια. Και επιδιώκετε να κερδίσετε τις εκλογές, άρα να παραμείνετε εδώ για άλλα 4 χρόνια. Δεν είναι πολλά. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Για εσύ δηλαδή. Δεν θα πει τίποτα. Περιμένουμε τον ελληνικό λαό να το κρίνει. Σωθήκαμε εδώ η Σοφία Γιαννακά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη συνέντευξη που έδωσε χτες και λίγο πριν ο Αντώνης Σαμαράς με την τσαντρική σχολή, όπως είχε πει τότε, την ευθεία, την τεθλασμένη και όλα τα υπόλοιπα. Κουτσαβάκης γνήσιος, αν και αστός, αλλά μερικά πράγματα δεν ξεριζώνονται τόσο εύκολα. Εκεί λοιπόν είχε πει για τον Παπασταύρου που θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει 10 Παπασταύρου. Χτες είπε, υπονόησε ότι δεν θα έπρεπε να έχει κανέναν Παπασταύρου, γιατί ο Παπασταύρου ξεπουλάει και αυτός, όπως όλοι οι υπόλοιποι και όλη η κυβέρνηση, τον πλούτο, τη χώρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει μείνει για να ξεπουληθεί. Γιατί έχουν φύγει όλα με διάφορους τρόπους, τα καλά κομμάτια δηλαδή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν συνέντευξη και μας είπε ότι αν ο ελληνικός λαός το θέλει θα μείνει και άλλη μια τετραετία στο Μέγαρο Μαξίμου και πολύ θετικό και αισιόδοξο αυτό για ένα λαό, για μια χώρα και μας όρισε, μας έβαλε και όριο. Και επιδιώκετε να κερδίσετε τις εκλογές, άρα να παραμείνετε εδώ για άλλα 4 χρόνια. Δεν είναι πολλά. Αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός, κυρία Γιαννακά. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι έχω και έχουμε ένα σαφές σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Ωχ, έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Θα το κάνετε και αυτό, σας το λέω. Θα πάτε στα 4 στον Πούτιν. Oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida, oida έχω και έχουμε ένα σαφές σχέδιο για την Ελλάδα του 2030. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ευχέλαιο. Δεν το κάνουμε. Πιστεύουμε, δεν πιστεύουμε, δεν κάνουμε, αρχίζουμε τα ευχέλαια, μπας και γίνει κάτι, γιατί με άλλους τρόπους δεν βλέπω να συμβαίνει. Έχει διαθέσει ο ελληνικός λαός πολύ μερακλείδικες. Θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τέτοιο βίτσιο, θέλει τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό, γιατί νιώθει σιγουριά και ασφάλεια τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα το δούμε βέβαια όταν γίνουν οι εκλογές, πότε είναι του χρόνου, όλα αυτά θα τα αντιμετωπίσουμε τότε. Και επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη και υπάρχει σχέδιο μέχρι το 2030, να πούμε ότι από το 2019 που ξεκίνησε αυτή η θητεία υπήρχε όντως σχέδιο, παρακολουθούσαν τα πάντα. Υπάρχει ένα ωραίο σκάνδαλο τεράστιο που λέγεται Μαξίμου Γκέιτ, Μητσοτάκης Γκέιτ όπως θέλετε. Βγήκαν και οι δικαστικές αποφάσεις πριν λίγες μέρες, 120 χρόνια ο καθένας από τους τέσσερις. Ένας από αυτούς μίλησε στο Μέγκα στην εκπομπή της Δώρας Αναγνωστοπούλου. Είναι ο ιδιοκτήτης του Predator, ο Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος θα ακούσουμε εδώ με μετάφραση τι ακριβώς είπε. Διέψευσε όλο το αφήγημα των κυβερνητικών βουλευτών, υπουργών, γιατί όπως λέει ο ίδιος, η εταιρεία του δίνει αυτά τα συστήματα μόνο σε κράτος, σε κυβερνήσεις, όχι σε ιδιώτες όπως μας έλεγαν οι κυβερνητικοί. Πρώτον και σημαντικότερο, θα αναμένουμε την καθαρογραφή της απόφασης του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, προκειμένου να τη μελετήσουμε και να αποδείξουμε την αυθότητά μας με κάθε νόμιμο τρόπο. Όπως ακριβώς κάνουμε σταθερά από την πρώτη στιγμή. Διότι καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο, ούτε μια μαρτυρία δεν μας συνέδεσε με τις φερόμενες πράξεις. Μάλιστα, αυτό έχει αποτυπωθεί επίσης σε δηλώσεις που έγιναν δημόσια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Λειτουργούμε αυστηρά σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς εξαγωγών, παρέχοντας τεχνολογία μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Μόνο σε κυβερνήσεις και υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Μόνο σε κυβερνήσεις. Ουδέποτε έχουμε διεξάγει δραστηριότητες επιτήρησης, ούτε έχουμε λειτουργική πρόσβαση μετά την παράδοση των συστημάτων. Η ευθύνη για την νόμιμη χρήση αυτών των τεχνολογιών βαρύνει τις αρχές που τις αποκτούν και τις λειτουργούν ακριβώς όπως ορίζουν τα διεθνή πλαίσια πολιτικής. Μαγικό το κλαρίνο. Μαγικό το κλαρίνο. Εδώ είναι ο Ταλ Ντίλιαν, αυτός που έχει το Predator. Εμείς λέει το δίνουμε σε κυβερνήσεις. Μετά δεν παρεμβαίνουμε και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Οκ, θα πει τα δικά του. Αλλά κρατάμε και αυτό, ότι το δίνουν, είναι τόσο ακριβό, είναι τόσο καλό, τόσο ποιοτικό, που αυτό πηγαίνει μόνο στις κυβερνήσεις και στις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες να παρακολουθήσουν ανθρώπους, όπως είναι η ΕΕΠ εδώ ή δεν ξέρω εγώ. Τι άλλο, ωραίο είναι αυτό, γιατί συνεχίζεται, δεν έχει λήξει αυτή η υπόθεση παρά τις προσπάθειες να συγκαλυφθεί και αυτή από την αρχή. Υπάρχει, είναι ζωντανή, είναι ανοιχτή και είναι όλο εκπλήξεις. Μαθαίνουμε διάφορα, μιλάνε και οι πρωταγωνιστές, οι καταδικασμένοι και τα ονόματα στο χώρο, γιατί και ο συγκεκριμένος χώρος έχει κάποια ονόματα στη Μαρκίζα. Που είχαμε μείνει πριν βάλουμε αυτά για τις παρακολουθήσεις υποκλοπές Μαξίμου Γκέιτ. Είχαμε μείνει στο πρόγραμμα που υπάρχει, στο σχέδιο που υπάρχει για το αύριο και θα πω και κάτι πρωτότυπο. Και για το μεθαύριο. Εγώ αισθάνομαι ότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει σχέδιο για τη χώρα. Και όχι μόνο σχέδιο για το σήμερα, αλλά σχέδιο για το αύριο και για το μεθαύριο. Και όχι μόνο σχέδιο για το σήμερα, αλλά σχέδιο για το αύριο και για το μεθαύριο. Και όχι μόνο σχέδιο για το σήμερα, αλλά σχέδιο για το αύριο και για το μεθαύριο. Χύσε ψηλά και γράτε με. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Η Νάνση εδώ μήνυμα στέλνει, καλησπέρα μου λέει. Τήληξέ μου τον Αποστόλη για δώρο, μιας και σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Αν θέλει να τον τήληξω, θα πρέπει να πάω στα Χανιά. Εκεί είναι. Σήμερα δεν είναι εδώ. Μην παίρνετε στο 2.11.10.80.880. Το έχουμε πει από χτες. Επειδή είχε παράσταση χτες στα Χανιά, σήμερα στα Χανιά και αύριο στη Σιτία, δεν είναι στο πόστο του. Έχει πάρει άδεια από τη σημαία. Είναι κάτω στη Σούδα. να ενισχύσει τη βάση που βάλετε, που φοβάται, ξέρω εγώ τι κάνει εκεί η βάση, που είναι τα αεροπλανοφόρα γύρω-τριγύρω. Οπότε θέλανε ένα τσολιά και έχει πάει εκεί. Πολύχρονη, χιλιόχρονη, να είσαι καλά, γερή, δυνατή, χωρίς δώρο, δεν θα σου τύλιξω κανένα αποστόλη. Αν είσαι κοντά στην Κρήτη, δεν ξέρω πού είσαι, πήγαινε πάρ' τον, τύλιξέ τον, κάν' τον ό,τι θες, μπορεί να το χαρεί και ο ίδιος. Εμείς θα μείνουμε εδώ με τα δικά μας, θα έχουμε λαούς, αλλά είναι λαοί από την προηγούμενη χθες και προχθές. Τις προηγούμενες, όχι χθες, προχθές, αντιπροχθές, σήμερα, αύριο, το φιλοσοφικό θέμα που έχουμε θέσει από την αρχή της εκπομπής. Θα πάμε λίγο στο χτες, διότι όλοι λέμε ως παράδειγμα, δύο παραδείγματα χρησιμοποιεί ο ελληνικός λαός. Επί Ανδρέα Παπανδρέου χορτάσαμε ψωμί, δεν διευκρίνησε ψωμί όμως, βέβαια τότε υπήρχαν κανένα δύο ήδη, τρία. Και το δεύτερο, η Χούντα έκανε δρόμους. Αυτά τα δύο, με αυτά έχουμε πορευτεί. Θα πάμε στο δεύτερο, στη Χούντα. Τι έκανε η Χούντα, έκανε δρόμους. Δεν έκανε μόνο δρόμους, η Χούντα έκανε κι άλλα. Η μόνη σοβαρή δουλειά που έγινε στο θέμα των εξορίξεων έγινε την επταετία. Να τα ξεκαθαρίσουμε. Και ακόμα ο Πρίνος βγάζει πετρέλαιο. Από το 1974 λοιπόν μέχρι και σήμερα, καμία κυβέρνηση από όλους εσάς δεν τόλμησε να κάνει εξορίξεις. Ένα ερώτημα δεν απαντήθηκε. Γιατί, ποιος αφήρεσε τη δυνατότητα από την Ελλάδα να γίνει πέτρελο παραγωγός χώρα? Θα ήμασταν και τέτοια χώρα. Η δημοκρατία την αφήρεσε, την ευκαιρία και τη δυνατότητα αυτή. Τι ερώτημα, πολύ σωστά τα λέει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Επί Χούντας είχαμε και πετρέλαιο. Είχαμε ανοιχτά παράθυρα και πετρέλαιο. Με αυτά είχαμε. Ψωμί χορτάσαμε μετά. Αλλά πετρέλαιο είχαμε από τη Χούντα που πήγε να μας κάνει και πετρελοπαραγωγό χώρο. Θα ήμασταν στον ΟΠΕΚ τώρα. Και με την κρίση Ιράν, Ντουμπάι και όλα τα υπόλοιπα εκεί που βομβαρδίζονται όλοι και έχουν γίνει λιώμα, εμείς θα ήμασταν η μόνη χώρα εδώ που θα είχαμε πετρέλαιο και θα κινούσαμε τα νήματα του πλανήτη. Δεν αφήσαν τη Χούντα να ολοκληρώσει το έργο της. Θλίβεται ο Βελόπουλος, κατανοητό, λογικό. Οπότε θεώρησε χρήσιμο να βγει στο δημόσιο λόγο και να πει: επί Χούντας είχαμε και πετρέλαιο. Και με όλα αυτά, εκεί που είχαμε για το αύριο τη λύση έτοιμη, δηλαδή τον Νίκο Ανδρουλάκη και το Πασόκ, έρχεται ο Ανδρουλάκης, θυμώνει με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο που τα είπε κάπως αληθινά, γιατί αυτό ισχύει, αυτά που είπε ο Κωνσταντινόπουλος ισχύουν, και τον διέγραψε χθες. Και έτσι ήταν που ήταν πέντε στο Πασόκ, έφυγε ο ένας. Αν έχουμε καλό πρόγραμμα, έχουμε φοβερά στελέχη, έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση, έχουμε τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Βουλής. Με βάση τις δημοσκοπήσεις και με το κλίμα, τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Να σας πω κάτι, θα μας ρωτάτε εσείς. Ωραία παιδιά, ποιο είναι το δίλημα που θέτετε στις εκλογές? Είπε ο κ. Ανδρουλάκης να κερδίσουμε μια ψήφο. Ναι, ωραία. Α, όταν θα είσαι στο δρόμο. Είναι πιστικό αυτό? Αυτή τη στιγμή όχι. Λέτε ότι αυτό δεν είναι πιστικό? Μα αφού θέλουμε να πάμε να κερδίσουμε, αλλά τα αποτελέσματα δεν το δείχνουν αυτό. Άρα, αν πιστεύει κάποιος ότι ένας που είναι στο 13 και άλλος στο 30 μπορεί να κάνει την ανατροπή υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Είμαστε περίπου ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Εγώ σας λέω ότι οι εκλογές λένε ότι θα γίνουν τον Ιούνιο. Αν πιστεύει κάποιος ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το ανατρέψει, αν γίνουν 4 Ιούνιου που λένε οι εκλογές. Υπάρχει κάποιος που πιστεύει αυτή τη στιγμή? Εσείς δεν το πιστεύετε δηλαδή? Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το Πασόκ είναι Πασόκ. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πασόκ είναι εδώ καταρχάς ενωμένο δυνατό. Πιο ενωμένο και πιο δυνατό. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Θυμάμαι τον αδερφό μου εκείνο το πρωί να περνά την πύλη του στρατοπέδου και σκέφτηκα ότι θέλω κι εγώ να προσφέρω. Τότε άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και εμένα. Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς. Μην τα μπλέκουμε. Το ένα είναι ο Κωνσταντινόπουλος που έφαγε σουτ από τον Ανδρουλάκη γιατί του έκανε κριτική και είπε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορεί να ανατραπεί η διαφορά των 10, 12, 15 μονάδων. Τι παράλογο είπε. Τι παράλογο είπε πραγματικά. Ήταν το χαλί που βγήκε μόνο του. Τι παράλογο. Σωστό είναι αυτό. Κάποιος που μελετάει τα πολιτικά πράγματα το καταλαβαίνει, αλλά δεν θέλει να ακούει κάτι τέτοιο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σούταρε τον Κωνσταντινόπουλο και η κοπέλα εδώ που είδε τον αδερφό της και ενθουσιάστηκε είναι το ηχητικό από το σποτάκι που έχει βγάλει το στρατός. Ο ελληνικός στρατός καλεί εθελοντικά σε αυτή τη φάση γυναίκες, κορίτσια, κοπέλες, να πάνε να καταταγούν εθελοντικά στον στρατό για 12 μήνες, να κάνουν θητεία. Εδώ δεν πάνε και οι άντρες, αλλά εδώ είναι το σποτάκι και δείχνει μια κοπέλα η οποία πάει τον αδερφό της στην πύλη, βλέπει τον αδερφό της που μπαίνει μέσα και ζηλεύει. Θέλει να πάει και αυτή στρατό. Φανταρίνες, Ρένα Βλαχοπούλου. Θέλει να πάει και αυτή στρατό και έχουν βγάλει ένα τέτοιο ωραίο σποτάκι που υποτίθεται θα παρακινήσει τα νέα κορίτσια σε αυτή την περίοδο των πολέμων, των ντρόουν, των βομβών, των βαλιστικών πυράβλων και όλων των υπολείπων, να πάει να ενταχθεί μια νέα κοπέλα να μπει στον ελληνικό στρατό. Θα ακούσουμε το σποτάκι όπως πραγματικά είναι. Θυμάμαι τον αδερφό μου εκείνο το πρωί. Τ' Αυγούστου κοντά στη Ρόδαυγη. Να περνά την πύλη του στρατοπέδου. Ένα πάλι καρή 20 χρόνων! Ένα πάλι καρή 20 χρόνων! Τελματά του δώσα για το πόλεμο! Τελματά του δώσα για το πόλεμο! Και σκέφτηκα ότι θέλω κι εγώ να προσφέρω. Θεσσά! Τότε άρχισα να βλέπω πιο καθαρά ότι η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και μένα. Είναι τιμή να πεθαίνεις για αυτή τη χώρα. Όχι σαν κάτι μακρινό. Το Μαλιμπού. Αλλά σαν κάτι που θέλω να είμαι κομμάτι του. Η συμμετοχή είναι προσωπική επιλογή. Να πολεμήσουμε για την Ελλάδα, την πατρίδα, την Ορθοδοξία και το έθνος μας. Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς. Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας. Εάν είσαι 20 έως 26 ετών, μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου έως τις 31 Μαρτίου στο army.gr. Αυτή η τελευταία δεν είναι γυναίκες. Είναι ο ένας είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης που λέει κάτι πολύ σημαντικό που δεν το έχει καταλάβει κανένας Έλληνας. Δεν έχει σημασία. Είχε ένα δημοσιογράφο απέναντι που κουνούσε το κεφάλι, ότι κατάλαβε τι είπε. Και ο άλλος είναι ένας φαντάρος από αυτούς, υπαξιωματικός, από τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών είναι από τη ΣΜΗ, που όταν έρθει ο ανώτερος αναφέρεται και αναφέρονται με τόση δύναμη, τόσο περιττό όλο αυτό. Που δεν καταλαβαίνει τι λέει, ούτε το όνομά του, ούτε που ανήκει, τι κάνει. Όλα αυτά λοιπόν μαζί τα κατάληπτα μπήκαν τώρα στο τέλος του σποτακίου. Το υπόλοιπο σποτ είναι για να παρακινήσουμε τα κορίτσια να πάνε στο στρατό. Βάλαμε και την Λατινοπούλου, η οποία μας λέει γιατί ακριβώς θα πολεμήσουμε, για την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια. Και με αυτό το σποτάκι καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν μυριστεί τι ακριβώς συμβαίνει και ψάχνουν φρέσκο νεανικό κρέας για τα κανόνια. Τα αγόρια τα έχουν σίγουρα, υποχρεωτική θητεία, και ψάχνουν και κοπέλες με όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Πραγματικά θα έχει μια αξία να δούμε πόσες κοπέλες θα ανταποκριθούν και θα πάνε εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό. Η διορία λίγη, 31 Μαρτίου, όσο εμείς εδώ μιλάμε, εσείς κατατάγεστε. Εάν είσαι 20 έως 26 ετών, μπορείς να δηλώσεις τη συμμετοχή σου έως τις 31 Μαρτίου στο army.gr. Κατατάγεστε είναι το σωστό. Πώς ακριβώς είναι. Μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Εδώ Ελληνοφρένεια 2-11-10-80. 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας, δεν παίρνετε, δεν ζητάτε τον Αποστόλη, οτιδήποτε άλλο αν θέλετε στα κορίτσια έξω για τον σταθμό γενικότερα. Δεν έχουμε σήμερα Αποστόλη στο τηλεφωνικό κέντρο γιατί είναι κάτω στα Χανιά. Τον είδατε χτες, θα τον δείτε και σήμερα και αύριο στη Σιτία οι υπόλοιποι. Ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ, σωματικά και πνευματικά όπως κάθε μέρα. Και ο λαός είναι εδώ όπως ήταν τις προηγούμενες μέρες, χτες και προχτές και αντιπροχτές όπως... Έχουμε αρχίσει από την αρχή της εκπομπής να αναλογιζόμαστε και να αυτοτοποθετούμαστε και να αναμετράμε τον πόη μας με το χτες, το σήμερα και το αύριο. Κουνουμαλαρέ μου! Αγάπη μου, αγαπημένη! Ψυχή μου είσαι! Είσαι στην καρδιά μου! Έχουμε να τα πούμε πάνω από χρόνο, ρε! Ο Κουνουμαλαράς από την Καλαμάτα είμαι! Τέτοιος μαλάκας είσαι! Τι να κάνω, άλλαξα δουλειά. Έκλεισα το μαγαζί με τους υποστήρες που έχουμε βάλει για κυβέρνηση και. Τι μαγαζί είχες? Είχα ένα εκεί, υπολογιστές έφτιαχνα. Και τώρα δεν τους φτιάχνεις? Τώρα δεν τους φτιάχνω. Τώρα ανεβοκατεβαίνω Αθήνες και κάνω τον προγραμματιστή. Εντάξει. Κάτι γίνεται. Όλα καλά? Καλά, ναι, μια χαρά. Σα συζητούσαμε να ξέρει με καλή κουβέντα με το Λυρί του Κόκορα. Τη συνάντησα και αυτή γνωριστήκαμε. Α, είχαν έρθει στην παράσταση. κατάσταση. Θα μου στείλουν λαμπάδα. Κάνω του νονού τώρα. Έχει τίποτα τη βδομάδα αυτή την άλλη. Τι έχω, τι εννοεί έχω. Τι τελειώσει την παραστάση. Έχω σήμερα και την ερχόμενη Τετάρτη και τέλο. Και την ερχόμενη Τετάρτη θα κοιτάξω να έρθω. Γεια σου Γιώργο Μαρίνο, μεγάλε καλλιτέχνη. Αντικατάστατος. Όμως εγώ σε θαυμάζω για κάτι άλλο. Τη δεκαετία του 70 που η Ελλάδα ήταν 300 χρόνια πίσω από τα κουνέλια, δεν κρύφτηκες αγόρι μου. Βγήκες μπροστά και είπες αυτό που ήθελες να πεις. Γι' αυτό εγώ σε θαυμάζω, γι' αυτό. Να σου πω κάτι ρε Αποστολή. Έλα. Είπε ο συνάδελφος ότι δεν θα του ανανεώσουν την ειδική κάρτα επειδή είχε κάτι επιταγές. Μάλλον ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, μάλλον μπορεί. Ναι, χτες νομίζω το είπε. Λοιπόν, ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρεοκόπησαν τη χώρα το 2008 και περάσαμε τρία μνημόνια. Πώς και ο Κυρανάκης το 2008 πήγαινε σχολείο. Δεν έχει σημασία, εγγράφτηκε σε αυτό το κόμμα. Οπότε παίρνει και το brand name που λέμε. Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα. Από φόρτος εργασίας. Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε από τον κύριο Καχανία κάτι εκατομμύριων. Σας πω. Μα αν είναι δυνατόν κουβέντες που λέγονται τώρα και με βρίσκουν στην Κρήτη αυτές οι κουβέντες. Ο Κυρανάκης και η Νέα Δημοκρατία που χρωστάνε 500 εκατομμύρια δεν θα δώσουν στο παλικάρι να βγάλει ένα μεροκάματο. Ναι, άρα ρωτάς κάτι, ναι, να τελειώνουμε. Ναι, δεν θα δώσουν. Μαλάκα, είσαι στην Κρήτη, θα μαζάψεις τα αρχίδια. Να ανοίξει ασφαλιστική εταιρεία, άμα θέλει να πάρει λεφτά, να ανοίξει αεροδρόμια, να ανοίξει τέτοια, άμα θέλει. Όχι, ένας είχε κανένα. Ή τράπεζα στο κάτω-κάτω, να φτιάξει μια δικιά τράπεζα. Αυτή είναι η περίπτωση που θα πάρει λεφτά, άμα χρειαστεί. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτή η ομάδα αλητείας που θα κάνουν ένα συνέδριο, ποιος θα το πληρώσει? Ποιος θα το πληρώσει? Αυτοί που πληρώνουν και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας. Α, έχουν διακανονισμό? Ναι, ναι, όπως και τότε με τη Siemens. Εντάξει. Είναι σε ρύθμιση. Α, εντάξει, όλα είναι σε ρύθμιση. Σε πόσα χρόνια θα τα πληρώσουν, σε 100 χρόνια? Τώρα, μείνετε ήσυχοι πάντως. Ας με βάλουν και μένα σε αυτό το διακανονισμό, ρε Αποστόλη, δεν γίνεται. Να ενταχθώ κι εγώ. Τι χρωστάς κι εσύ? Όχι, εγώ δεν χρωστάω. Πρέπει να χρωστάς. Ξεκίνα να χρωστάς και τα βλέπουμε μετά. Εντάξει. Λοιπόν, την επόμενη Παρασκευή, εμείς οι συνταξιούχοι από τη Δράμα και από όλη την Ελλάδα θα είμαστε στην Αθήνα, στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων. Όλη η περιφέρεια της Ελλάδας θα είναι στην Αθήνα. Έλα, πώς το λέω. Έλα. Τέλος. Να σου πω λίγο. Καλά, πόσο δόλοι μπορεί να είναι αυτή η δεξή? Πολύ, αυτή είναι η δουλειά τους. Αυτή είναι η δουλειά τους. Άκουγα την εκπομπή της Δευτέρας, τη δήλωση τώρα, που έλεγε ότι είμαστε όλοι Έλληνες. Όποιος Έλληνας, σε όποιο κόμμα και να ανήκει σήμερα, και αν δεν τον πάει το Μητσοτάκι με σφαίρες, είναι περήφανος. Ορκίζομαι ότι δεν θα ησυχάσω. Ότι θα δώσω το αίμα μου για να εκδικηθώ και να ελευθερώσω την πατρίδα. Και στη συνέχεια πιο κάτω, εγώ νόμιζα ότι υπάρχει χαμπάρι το καμάρι μας και νιώσα, αλλά δεν πρόσεξα όμως. Είπε στη συνέχεια. Πες το ρε παιδάκι μου. Είπε ότι είμαστε περήφανοι, λέει όλοι, είτε είναι κομμουνιστές, λέει, είτε συνήκουν στην άκρη δεξιά. Ότι είμαστε όλοι περήφανοι αυτό. Δηλαδή υποδόρια και υποκτόνια, τι υπονοείστε? Τι υπονοείσαι? Την θεωρία των δύο άκρων. Να το. Ναι, ακριβώς αυτό να πούμε. Θα το πάρει αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Πολύ καλά τα λες. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Και όπως όλοι ξέρουμε, δεν υπάρχει εσχροκέρδεια και αν τολμήσει κανένας κερδοσκόπος γύρω από τα καύσιμα, γύρω από τα τρόφιμα να κερδοσκοπήσει, να ξέρει ότι απέναντί του θα βρει την κυβέρνηση η οποία είναι πολύ σκληρή σε όλα αυτά. Έχει το Θεοδωρικάκο πρώτο εκεί, το Χατζηδάκη, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τους άλλους υπουργούς. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδοσκοπήσει κανένας στην πλάτη του ελληνικού λαού. Αυτά τα λένε κάθε μέρα. Δεν πείθεται κανείς, δεν έχει σημασία. Κάτι πρέπει να πούνε και αυτοί. Και βγαίνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μας πει για το πλαφόν που θα βάλει στα καύσιμα. Όμως πριν λίγο καιρό στη Βουλή ηρωνευότανε τους άλλους που του λέγανε να βάλει πλαφόν. Και βέβαια, αν καταλαβαίνω καλά, μία από τις προτάσεις σας είναι να μειωθεί, να μηδενιστεί ο ΦΠΑ για λίγο, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν μας λέτε, για λίγο? Α, για λίγο. Και μετά τι θα γίνει? Α, προσωρινό, για πόσο? Για πόσο? Α, θα βάλετε πλαφόν στα κέρδη. Τι ωραία που τα λέτε. Τι απλά που είναι. Τι απλά που είναι. Λοιπόν, τι απλά που είναι τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και δοκιμάστηκαν αυτές οι πολιτικές και σε άλλες χώρες. Και δεν πέτυχαν. Είναι δυνατόν να βάλει πλαφόν? Εδώ μιλάμε για φιλελεύθερη οικονομία. Δεν παρεμβαίνουν τούτοι. Οπότε πλαφόν δεν θα μπει. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και οι υπουργοί ανάπτυξης και ενέργειας θα κάνουν σχετικές ανακοινώσεις για την επιβολή πλαφών και στα καύσιμα. Και μετά τι θα γίνει. Αλλά για να είμαι πιο σαφής, πλαφών στο περιθώριο κέρδους και στα καύσιμα. Α, προσωρινό, για πόσο. Αλλά και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ θα ανακοινωθούν σήμερα με ορίζοντα υλοποίησης το επόμενο τρίμηνο. Αυτά είναι. Δεν θα μπει πλαφόν, θα μπει πλαφόν. Το ανακοινώνουν οι υπουργοί. Αν είχαμε τώρα εδώ κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία και ειδικά τα βαριά πιστόλια της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή βούλτευση, θα έλεγε ότι Θάνος Πλεύρης, Άδωνης, θα λέγανε ότι να, είχαμε μια ιδεολογική άποψη. Ακρογωνιαίος λίθος της ιδεολογίας μας είναι η ελευθερία, μη παρεμβατικότητα στην αγορά κτλ. Κτλ. Αλλά λόγω των συνθηκών και για τον ελληνικό λαό. Αναγκαστήκαμε να μετατοπίσουμε τη θέση μας και να πάρουμε μέτρα για να προστατεύσουμε τον ελληνικό λαό, γιατί πάνω από όλους και για μας είναι ο ελληνικός λαός. Αυτά θα τα λέγανε, ξέρουμε, γι' αυτό περιμένουν να βγει η βούλτευση στις επόμενες μέρες να πει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Μέχρι τότε θα ακούμε λαό. Αποστολή. Έλα. Εσάς δεν σας κάλεσε ο Μαρινάκης πως κνίδινο. Τίποτα. Εκεί που θα λέγανε αλήθειες, τίποτα. Κυρίες και κύριοι, το Athens Αλήθεια Forum δεν είναι απλώς ένα διήμερο συνέδριο. Φιλοδοξεί να γίνει κάτι πολύ μεγαλύτερο. Τον οικονόμο πως δεν κάλεσε, για τον Παυλόπουλο μου. Δεν το ξέρεις. Είναι πιθανό να του. Ναι, εδώ με ενημερώνουν από το κοντρόλο ότι τους καλέσανε. Γιατί. Ναι, σωστό. Να περάσεις καλά στην Κρήτη. Αποστόλη. Έλα. Πρόλαβα. Μπα. Δεν πειράζει. Τι να προλάβεις, μου, κακομοίρα, μετά από τόση ώρα. Τι να προλάβεις. Θα έρθω ούτως ή άλλως μας εδώ. Αν θέλεις τώρα, παίζω στην Κρήτη, στα Χανιά. Καλέ, θα έρθω το βράδυ. Χανιά. Αν ήθελες να το ξαναδείς για ρεπετασιόν. Με μπεδώσω. Και στη Σιτία το Σάββατο το βράδυ. Παρασκευή Χανιά και Σάββατο Σιτία, άμα θέλεις. Για ρεπετασιόν και την ερχόμενη Τετάρτη, Σταυρό του Νότου πάλι. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις μια περιοδία για μας. Αυτά είδε. Αυτά είναι. Τέλεια. Λοιπόν, πάρε εισιτήριο έγκαιρα γιατί δεν θα προλάβεις. Αποστόλη μου. Έλα μου. Θέλω να σου πω μια αλήθεια. Όπα, δεν είμαι έτοιμος. Να πάω στο συνέδριο του Μαρινάκη, αυτό που έχει πολλές αλήθειες. Θέλουμε να γίνει ο ετήσιος θεσμικός διάλογος για την προστασία της αλήθειας και τη θωράκιση της ελευθερίας του τύπου. Που μπορείς να τη διασταυρώσεις αν το ψάξεις. Όσον αφορά το 17 Νοέμβρη, κάτι που δεν είπανε κανείς ο Παπαγελάτου του Χρυσοχοίδη στο ντοκιμαντέρ. Η 17 Νοέμβρη εξαρθρώθηκε χάρη σε μία λιμενικού. Εκείνο το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι, στο τμήμα του Αργοσαρονικού, όταν έσκασε η βόμβα, αυτή η κοπέλα, Κατέρινα τη λένε, δεν θα σου πω το επίθετο, που βραβεύτηκε και από τον αρχηγό, λειτουργήσε τόσο άμεσα, κάλεσε το στενοφόρο τόσο γρήγορα, άνοιξε την πύλη που ήταν κλειστή, τον πήρανε, δεν μπόρεσαν να τον φυγαδέψουν. Ναι, όλο αυτό ξεκίνησε από εκείνη, χάρη σε εκείνη. Ο Χρυσοχοίδης ήταν εντυμένος. Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου. Μπράβο! Πραγματικά να σκάσετε. Είναι εξαιρετική επαγγελματία με ήθος. Πραγματικά λειτουργήσε τόσο γρήγορα. Κάλεσε αμέσως τον στενοφόρο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να σου πω. Εσύ τσινιάζει μου, ρητροχονόμο, σε βάλαμε. Τι ζώτα μα. Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Γιατί κατηγόρησε τη Λάρισα. Εγώ κατηγόρησα τη Λάρισα. Είπε τι χειρότερο να πάθει Λάρισα. Έχει χειρότερο να πάθει Λάρισα. Να σου πω, δεν πέρασε καλά στη Λάρισα. Πολύ καλά πέρασα. Εγώ άλλα έμαθα. Τι έμαθε, όπα. Ότι πέρασε καλά, σε περιποιηθήκανε. Δεν μ' αρέσουν πληροφορίε που έχει. Ναι, με περιποιηθήκανε. Δεν θέλω να επεκταθώ. Είμαστε φιλόξενες. Είστε. Οι πιο φιλόξενες, το παραδέχομαι. Γι' αυτό να με καλέσει για τη Λάρισα. Όπα, όπα. Αυτό αφορά τις Λαρισαίες όμως, όχι τη Λάρισα. Η Λάρισα είναι αυτό που είναι, ξέρουμε. Γιατί δεν είναι ωραία πολύ Λάρισα. Αν είναι. Ω, Ευρωπαίοι θέλουν να μεταναστεύσουν, να έρθουν να μείνουν στη Λάρισα. Σου λέει, α, μια ευρωπαϊκή πόλη είναι όμορφη. Πολύ. Αφού ποιος πάει, περνάει καλά. Άλλο αυτό. Τώρα μιλάμε με είναι ωραία. Αποστόλη. Έλα. Ρίς, ευτυχής που σε ακούω. Τι προλαβαίνω προς κλησής. Όχι. Όχι. Προλαβαίνω όμως να έρθω το βράδυ με τους γιους μου. Προλαβαίνεις, αλλά καλύτερα να πάρεις εισιτήριο από πριν. Να πάρω εισιτήριο από πριν, λες. Εντάξει, μωρό. Δηλαδή κλείσε καλύτερα από τώρα για να είσαι σίγουρη για το βράδυ. Και okay, θα πάω στο μεγάλο μου κοπρίτι να του πω να το κανονίσει. Και αν θες και για τραπέζι, πρώτα εισιτήριο και μετά τηλέφωνο για τραπέζι, για να θέλετε να κάτσετε. Μωρό μου, και πίσω από τον τοίχο να σ' ακούω. Πεθαίνω στο γέλιο. Δεν με βλέπεις. Ακού το γέλιο μου. Πίσω τον τοίχο είμαι καλύτερος. Τακ-τακ εσύ, τακ-τακ εγώ, αλλά με άλλη έννοια. Σαμαράς τώρα ακολουθεί. Δεν θα εκφράσω για όλα αυτά σήμερα τις ανησυχίες μου. Και έτσι δεν θα στενοχωρηθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, ώστε να αρχίσει πάλι να μιλάει για επαγγελματίες ανησυχούντες και πατριώτες του καναπέ. Πάντως αναρωτιέμαι, όταν λέει ο Πρωθυπουργός για επαγγελματίες ανησυχούντες, τι να εννοεί, ότι κάποιοι ανησυχούν για οικονομικά ωφέλη? Ποιους εννοεί? Τα κυβερνητικά μίντια παραπέμπουν σε εμένα και στον Κώστα Καραμαλή. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης κατηγορεί τους δύο πρώην πρωθυπουργούς της χώρας και τους προέδρους της παράταξης ότι έχουμε ως επάγγελμα την έκφραση εθνικών ανησυχιών, εάν όμως έχουν δίκιο τα παπαγαλάκια του, τότε το πράγμα αλλάζει. Γιατί τότε ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να ανησυχεί και μένω εδώ. Δήλωση τσαντρικής σχολής ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Έχει κρατήσει τον Άσο το μανί και περιμένουμε με αγωνία. Στο πρώτο μέρος ακούγαμε τον Μητσοτάκη που έλεγε ότι έχει σχέδιο μέχρι το 30 κτλ. Και μου στέλνει μήνυμα ακροατής από την Καστοριά, ο Πέτρος, και μου λέει: καλησπέρα, σύντροφε. Αν θέλουν σχέδιο, ας διαβάσουν την πολιτική απόφαση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ. Χαιρετισμούς από την Καστοριά. Πέτρος. Δεν κατάλαβες, Πέτρο. Δεν θέλουν σχέδιο για το λαό. Θέλουν σχέδιο για αυτούς που ζουν από το λαό ξεζουμίζοντάς τον και θέλουν σχέδιο για αυτούς που μιλάνε, δουλεύουν στο όνομα του λαού γδέρνοντάς τον. Τέτοιο σχέδιο θέλουν, δεν θέλουν το άλλο που εννοείς εσύ, οπότε δεν θα σμίξουν αυτά τα σχέδια με τίποτα και ποτέ, ευτυχώς. Φτάσαμε στο τέλος, παραγγελιές, αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή, τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Στεναχωρήθηκα με το Γιωργάκη του Μαρίνο σήμερα και ήθελα να σου πάρω για Παρασκευή μια παραγγελία να μου βάλεις. Για πες. Μαθήματα δημοκρατίας, πώς είναι μαθήματα φούντας. Παίρνετε μία ντουζίνα τάγκς, ένα μυστρί και μία πλάκα. Τα τάγκς να ανοίξουν τους δρόμους. Και αφού ξορκίσετε το Μάρξ, θεμελιώνεται ατάκα. Και ο Μάρξ ήταν υποχρεωτικό ανάγνωσμα εκείνη την εποχή στο πανεπιστήμιο. Διαλέγετε ένα πτηνό ή δυνατόν με δυο κεφάλια. Διπλοσφαγμένος έπεσε ο δικέφαλος. Το στείνετε στον ίδιο. Με τα φτερά του σαν βεντάλια. Τσιου, τσιου, τσιου. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστιανών. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε. Άνευ, βουλής και εκλογών. Χούντες, πληρωμένα μέσα ενημέρωσης. Έτσι τα έθνη μόνο ζουν. Καρατατζού. Α. Καρατατζού. Α. Καρατατζού. Α. Κατάλαβα ότι το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Μια άγρια θηρία, μια τρελή ταλαιπωρία. Γαμάω ακόμα μερικές φορές. Τελικώς για αντοχή και φασαρία. Και προετοιμασία για να γίνει το κακό. Σου έχω εγώ διαμίσει σοβαρό. Γιατί το σεξ είναι κάτι που σαρπάζει. Που σε ταρακουλιάζει και σαν εύω κατεβάζει. Καλώνει. Σε ξετινάζει, σε τρομάζει, σε ταράζει. Σε τρίψε βάζει και σε πειρασμό. Σας βλέπω και ρατίζομαι. Θα ήθελα και μια αφιέρωση για μια Παρασκευή, όποια μπορείς. Θα ήθελα να το αφιερώσω σε αυτή την κυρία που παίρνει και ζητάει αυτά τα αρχαία της παραγγελίας από το Sky. Θα ήθελα αν μπορείτε να κάνετε μια μίξη των Άδων που γεννούσε το χεράκι του ναι. Με το νοσοκομιακό. Θύμησέ μου. Το νοσοκομιακό με τον όχτη έπαθα που τον πήγαινα πάνω κάτω στην κυρία. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Αυτό νομίζω ταιριάζουν έτσι λίγο οι περιγραφές. Εσείς ήσασταν ανεβασμένος πάνω σε ένα κλαρί, έτσι, σε ένα δέντρο. Και έπεσα. Ορισμένοι από τους διαδηλωτές, τους τραμπούκους, χτύπησαν πολλούς αστυνομικούς, μεταξύ αυτών και εμένα. Ήρθε το ασθενοφόρο πράγματι μετά από λίγη ώρα. Μέχρι το χέρι μου αυτή έχει μελανιάσει όλο μέσα και σε εδώ δεν μπορώ να το κουνήσω. Αφού ακολούθησε μία πορεία 5 χιλιόμετρων, ναι. Κατευθυνόμενο προς το νοσοκομείο, ναι. Παρεξέπινε τη πορεία του και πήγε προσβολά. Κινδύνευσε σωματική μακαιρεότητα σοβαρά και εμένα και του Δημήτρη Μαρκόπουλου ήταν μαζί μου από πίσω. Είχε μια τρελή πορεία το νοσοκομιακό. Σε κάθε στροφή κρατιόμουν με τα δύο μου χέρια από το σίδερο του κρεβατιού για να μην πετάξει έξω. Παρά τα αυτά δεν φοβηθήκαμε. Η δημοκρατία δεν φοβάται τον φασισμό, δεν φοβάται τον κομμουνισμό. Και θυμάμαι τη μαμά την κακομοίρα που είχε οριμάσει και ήταν πλέον σοντοχήρα. Που μου πέταξε μια μέρα με κακία, θα σε φάει μαλακία από μέσα από το βρακί. Και μετά πήγε και έπιασε το στάθι στην Έλα από την Ξάνθη, τράβα το παιδί να μάθει. Και με κέρασαν καφέ και απελπισία μετά την εκκλησία μια Κυριακή. Γιατί Λέλα μου πε, έλα μωρό μου στη μαμά σου, σου έχω ετοιμάσει καλέ το μπακλαβά σου. Αλλά εγώ που δεν είχα ήδη πόδιο έκανα επεισόδιο και φτού και απ' την αρχή. Από Απόστολε. Έλα. Απόστολος. Ωραία. Βάλε το Μητσοτάκι να λέει όλοι μαζί και βάλε το Χρυσοχόηδη συνέχεια. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Πάμε όλοι μαζί. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Σπαράζω μέσα μου. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλει ιστερία. Μπλα και θεωρία. Θέλει κράση και καλή κυκλοφορία. Να έρθει στην ουσία και να δέσει το γλυκό. Ήθελα να σε αφιερώσω ένα τραγούδι. Για πες, ποιο? Θεός ήλιος καλοκαιρινός. Είσαι Θεός ήλιος καλοκαιρινός. Πάμε στη θάλασσα. Και δυστυχώς σε θέλω σαν το τέλος. Καλύτερο μαγαζί σε. Είσαι Θεός ήλιος καλοκαιρινός. Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια. Και δυστυχώς σε θέλω σαν το τέλος. Θέλω να βγαίνει πάντα, αξίζει όλη η οικογένειά σου! Μην βγει ποτέ άλλος! Θα κάνω και μια αφιέρωση σε όλους τους συνέλληνες. Ένα τραγουδάκι για την επόμενη Παρασκευή με αυτά εδώ που έρχονται και ακούμε με τους πολέμους και με τα τριαμβευτικά πάλι που πιάνουν στους πατριώτες και παίρνουν φόρα. Θέλω το Άννα Μιγκλές του Μπρέχτ. Μίλανε για καιρούς δοξασμένους και πάλι. Νομίζω ότι και η παρουσία των 4 F-16 και των 2 φρεγατών μας μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Άννα, μην κλαις, θα γυρέψουμε βέρεσε απ' το μπακάλι. Όπως κάποτε μου είχε πει ένας Αμερικάνος ναύαρχος, «The only thing we need in Europe is Suda Bay». Λέω, «I agree». Μίλανε για το έθνος ξανά την τιμή. Τιμή να λέγεσαι Έλληνας! Της λευτεριάς αγκρέμιστη κολόνα. Και είναι εκείνο που σε άγει και σε φέρει. Την ώρα που γουστάρεις κάποιον να σου βάλει χέρι. Κι όποιος κάνει ό,τι καλά το ξέρει. Δεν τα έχει καταφέρει ποτέ στο τελικό. Γεια σου ρε Αποστολή. Γεια σου ρε φίλε. Βάλε μου ένα τραγούδι την Παρασκευή. Να σου βάλω. Το ανακάλυψα τώρα τελευταία. Λέγεται Dark in the Night στα αγγλικά. Αλλά είναι σοβιετικής κατασκευής και προελεύσεως. Ωραία. Από το YouTube το άκουσα. Έτσι να παίζει. Κι όμενα για νότς, τόλικα πουλί σβηστιάτ по степи, τόλικα ветер гудит провода. Тускло звезды мерцают. Καλησπέρα, Ελληνοφρένια. Καλησπέρα, ίδια. Ναι, ο Απόστολος. Ναι. Α, ωραία. Λοιπόν, μια αφιέρωση θέλω μόνο για την Παρασκευή. Ένα τραγούδι που είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Πέντε στρατηγοί κυβερνάν τη γη. Με το Μανώλη Μητσιά. Πέντε στρατηγοί, στρατηγοί, στρατηγούλα μου. Πέντε στρατηγοί κυβερνάν τη γη. Ο Τραμπ χθες έδωσε όρομα στον Μέσο Αμερικάνο. Πότε στην Αγγόλα, πότε στο Σουδάν. Τα τρίγανε όλα κι όλα τα μαδάν. Το δολοφόνωνε τα νανιάχου Μπίμπι. Τα τρίγανε όλα κι όλα τα μαδάν. Πότε στην Αγγόλα, πότε στο Σουδάν. Θα θέλατε ευρωπαϊκά αεροπλάνα να βομβαρδίσουν το Ιράν σήμερα? Τους μουλάδες, ναι. Το συζητάμε, προφανέστατα. Και θυμάμαι και τη μέρη από κάτω που κάνε στον κόμενο φλογέρα και σφαγκάτο. Και του φώναζε σκίσε μου τον πάτο. Την αίσθησα και φτιάχτηκα κι εγώ κανονικά. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα και βάλε την Παρασκευή το «Μάνα που ζω» αφιερωμένο από μένα στο Βαγγέλη. Το κουρακάκι. Ναι. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό. Μάνα που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαθαρίσε και γέρνει. Πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή θα ήθελα. Ναι, πείτε τι. Το κορακάκι να μιλάει για το κουκουέ. Πιστεύω ότι η ψήφο στο κουκουέ είναι ψήφο εμπιστοσύνη και συνέπεια στο αύριο. Το κουκουέ πάντα λέει για την αλήθεια, πάντα λέει τα πράγματα με το όνομά του και είναι το μοναδικό κόμμα το οποίο θα είναι και αύριο δίπλα στον κόσμο και στο λαό να πούμε. Πολύ απλά. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι. Την τρίτη βάζει το Μαρκόνι που σου έλεγε για ένα πλοίο που βούλιαξε και τέτοια μαζί με αυτόν από την Κέρκυρα, ρε. Όχι την Κέρκυρα, αυτόν με το μαχαίρι. Ούτε ένα μαχαίρι να αναχωρήσει, βάζει Μαρκόνι με αυτόν μαζί. Αφιέρωση, αυτό μου θύμισε εμένα, ρε. Καλή άνοιξη σε όλο ο Μαρκόνι να ολοκληρώσω τη μαρτυρία του ηλεκτρολόγου. Αντιλήφθηκα ορισμένες χτύπους εκεί πέρα και προσγειώθηκα προς την κατεύθυνση αυτή. Κατέβηκε κάτω, σταμάτησε την πλημμύρα από το μοτέρ, βγήκε στην πρίμη, είδε το μεγάλο σύννεφο. Και προχώρησα να πούμε και είδα τώρα ένα τσικούρι να ανεβοκατεβαίνει και ένα μαχαίρι περί 35 πόντους. Έτρεξε στην καμπίνα, το πήρε τη φωτογραφική μηχανή να το τραβήξει μια ωραία πόζα για να μας το δείξει. Και είδα ότι το τσικούρι κατευθύνει στο κεφάλι μου. Πάει στην κόντρα γέφυρα πάνω ψηλά, αλλά βλέπει μπροστά τη δίνει. Αντιλήφθηκα λοιπόν ότι ναι, το τσικούρι αυτό πρέπει να αναχωρήσει. Αναχωρήσεις τσεκουριών της Τσεκούρ Airways. Παρακαλούνται οι επιβάτες να προσέλθουν στην πύλη Δέλτα. Και μετά στο σπίτι με τον Τάσο, το συμμαθητή μου μου λέγε να του το πιάσω. Και εγώ του είπα να με πιάσει εκείνος πρώτα, κι άνοιξε η πόρτα και μας έπιασε η μαμά. Θα πω και σένα κάποια στιγμή. Θα βάλεις τον Καϊξή παραγγελιά. Γιατί δυο Παρασκευές περιμένουν και δεν με έβαλες ακόμα. Τι να βάλω τον Καϊξή. Όχι ρε, σε άλλες φορές το έχασες. Τον GoMG μου ρε. Α, τον GoMG, ποιο την παραγγελιά. Παραγγελιά, δύο Παρασκευές περιμένω. Α, τι έχει ζητήσει. Είχα ζητήσει παλάτια χρυσοστόλιστα για την κορούλα μου. Αμάν, θα στο βάλω. Αλλά με έγραψε κανονικά. Έλα μωρέ, μικρό είναι το παιδί, έχει χρόνο να τα ακούσει. Παλάτια χρυσοστόλιστα, χαρμιά με διαμάντια. Θα χτίσω και θα κάθεσαι να σε κοιτώ στα μάτια. Θα χτίσω και θα κάθεσαι να σε κοιτώ στα μάτια. Παλάτια χρυσοστόλιστα, καρμιά με διαμάντια. Γιατί το σεξ είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θέλει και πορεία, δεν είναι αγκαρία. Θέλει κράση και καλή κυκλοφορία. Είναι ακροβασία, δεν θέλει ταραχή. Και είναι εκείνο που φοβάσαι να γνωρίσει. Να το κουλατρήσει και να τα αντιμετωπίσει. Κι είναι αυτό όταν ξέρει να το ζήσει. Γίνεται ουσία και σ' αλλάζει τη ζωή. Απόστολε. Έλα. Είναι η τρίτη φορά που παίρνω, δεν ξέρω αν με θυμάσαι. Σε βρήκα. Ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να κάνω μια παραγγελιά, παύλα αφιέρωση. Κάντε. Ωραία. Λοιπόν, θέλω αν μπορείς να βάλεις το δεν με ακούει κανείς από κοινούς θνητούς. Και θέλω να το αφιερώσω σε όλους μας βασικά, όσοι πιστεύουν. Σε όλο αυτό, σε αυτή τη φιλοσοφία ότι όντως όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Δεν παλεύουμε γι' αυτά και ότι στην ουσία δεν μας ακούει κανένα. Και σίγουρα στους ανθρώπους στην Παλαιστίνη, γιατί νομίζω ότι τους έχουμε ξεχάσει λίγο με όλα αυτά που γίνονται τώρα, δεν τους αναφέρουμε καθόλου. Και σε μία φίλη που μου άλλαξε και εμένα λίγο το mindset και σκέφτομαι διαφορετικά. Δεν μ' ακούει κανείς, νιώθω σαν σχιζοφρενής. Σ' ένα τέλειωτο έργο, μόνος επισκηνής, δημιουργός και θεατής. Κι όσο έρχομαι φεύγω. Έλα, καβιέρε. Έλα. Μπορείς να βάλεις το του Μαρίνου, μια και έφυγε από τη ζωή σήμερα. Ποιο το? Το σεξ. Α, το θες το σεξ, το θες. Έγινε. Πώς δεν το θέλω. Έχω και σκεφτεί με ποιον. Με ποιον? Τώρα με αυτό που μιλάω. Όπα. Όπα. Να το. Το Μαρίνο ζητάς όμως. Όχι εμένα θέλω, που το έχω πει κι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Την άλλη Τετάρτη. Κι άσε που θυμάμαι κοινωνά μου τη φοράδα. Που ερχόταν κάθε Πάσχα να μου φέρει τη λαμπάδα. Κι με το παιδί δεν μου γυάλισε για μάγκα. Θα γίνει την κοιτάγκα, θα γίνει ένα διτή. Αλλά εγώ το είχα πια αποφασίσει. εκεί τη μαλακία τη φλανάκι το γαμίσει. Κι ως που να έρθει αυτό που θα με συγκλονίσει, θα ταξιδεύω μόνος μου στον κόσμο της τροπής.